Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. 12 Aralık 2014 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayında yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Erdal Akalın. Sevgili hocamla biz Betigül'le beraber kendilerine sanıyorum 3 ya da 4 yıldan beri, 4 yıl oldu herhalde. Aralık ayının bu döneminde hep ağırlama keyfini yaşıyoruz. Evet, bir yılı yollayıp yeni bir yıla başlamak evet, güzel yani, oluyor böyle. Bir de kulakları klasik haline geldi. Klasiğimiz haline geldi. Tabii yani Emin hocam da yapardı bu. Yılbaşı günü hemen girip bir yıl boyunca neler oldu? Nobel'i kim aldı falan bunu. Klasik haline geldi evet Erdal hocamla. Programımız kendileri bu deyimden hoşlanmayacaklar belki ama gerçekten Türkiye'de tıp özellikle enfeksiyon hastalıkları camiasının efsane hocasıdır. Ve Hacettepe Üniversitesi'nden sonra çok farklı kurumlarda özel sektörde de görev yapıp uluslararası platformda ülkemizi çok başarılı falan demeyeyim yani çok gururla temsil etmiştir onu söyleyebilirim. Çok teşekkürler sağ olun. Ve daha sonra çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerinin kuruluş aşamalarında bulunmuştur. Şimdi de hala yani bir öğretim üyesinden beklenenin dışında alışılagelmişin dışında Erdal hocam bir gerçek aktif öğretim üyeliği yapan kişiden çok daha fazla konuşma yapmakta, çok fazla toplantıya katılmakta ve kendisine tıp alanında olup bitenler konusunda hep danışılmakta. Değil mi? Evet. Hocam sağ olun kabul ettiğiniz için. Bütün günlerden gidin. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun. Evet, bu kadar çok tabii yenilikleri takip edince hoca ben hatta daha önce geldiği programlarda bize mesela Amerika'dan işte Avrupa'dan değişik ülkelerden de sağlık sistemi konusunda da çok örnekler vermişti. Şimdi istersen oradan girelim. Bizim sağlık sistemimizde işte son yıllarda yaşanan değişiklikler oldu hocam bildiğiniz gibi. Şimdi burada hep de konuşmuştuk önceki programlarda. İşte halk çok mutlu, erişim çok kolaylaştı. Artık herkes her yere istediği gibi gidebiliyor. Hani bu da bir tırnak içinde bana göre ama hani erişim daha kolaylaştı deniyor. Hadi öyle kabul edelim. Peki acaba şunu size hani son bilgilerinizle de desteklerseniz. Sağlık hizmeti sunumuna ulaşılmasına rağmen acaba insanlar bundan memnun mu? Ya da bir takım çalışmalar var mı ki bu sağlık hizmeti ne kadar kaliteli, ne kadar değer atfediyor? Volüm bazdan volüm bazdan evet. Evet yani memnuniyet, ne kadar çok hasta diye şimdi bakılıyor. Tabii bunu bilimsel olarak açıklayacaktır. Memnuniyet açısından bana göre gayet memnun oldum. Yani. Memnun ama olmuşsun. Hala öyle mi onu da soruyorum belki. Bence de öyle canım yani. Orası şimdi, öyle de yani ne kadar iyi doğru hizmet alıyor ama yoksa görünüşte yani gerçekten herhalde. İşte binlerce hasta böyle bakılırken acaba sonuçta da o kadar aynı anlamda kaliteli sonuç alınabiliyor mu? Bu ülkede hangi konu uzun vadeli değerlendirilmişti? Kısa vadeli ertesi günü bak yani. O niyaz bekletiyor adamı. Zor sorular sorarak başladınız her zamanki gibi. Daha önceki programlarda da söyledim yani dünyada hangi ülkenin toplumuna sorarsanız sorun aldığınız sağlık hizmetinden memnun musunuz diye hepsinin cevabı hayır olacaktır. Yani %60'ı en iyi şartlarda aman çok memnunuz diyorsa da geriye kalanları şey değil. Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de daha önce sorduğunuz zaman işte sözüm ona hasta memnuniyeti anketlerine baktığınız zaman işte %40'larda filan bir sağlık hizmetinden memnuniyet varken şimdi %77'lere çıktı. %80 üzerine daha çıkmadı. Yani çıkmaması da lazım zaten. Dünyanın hiçbir yerinde %80 üzerine çıkmıyor. Ama ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani böyle değişti de ne oldu vesaire şeklinden. New England Journal of Medicine'da daha geçen hafta çok enteresan bir yazı çıktı. Çalışma şu. Dünyadaki 22 ülkeye, bunların içinde Amerika'da var, işte Avrupa'nın pek çok ülkeleri de var vesaire. Dünyadaki 22 ülkeye iki soru soruyorlar. Birincisi şu. Ülkenizdeki hekimlere güveniyor musunuz diyorlar. sıralamaya koymuşlar. Türkiye 5. sırada. 3 ülkeyle beraber 5. sırada. Güveniliyor yani. Güveniliyor. Ve güven oranı da %75. Yani o ankete cevap verenlerin %75'i güveniyorum diyor. Şimdi ikinci soru çok şey. Ne derler hani Amerikalıların tricky dediği böyle tuzak soru. Tuzak soru. Tam böyle şey. Diyor ki bir hekime gidip hizmet aldıktan sonra ne kadar güveniyorsunuz diyor. Aa, çok ilginç. Türkiye 18. sıraya düşüyor. Çok ilginç. Ama şimdi gerçek bu. Ama enteresan yani değil mi? Yok, bu kadar büyük var. Enteresan değil Betügül. Şey şu. Son zamanlarda en fazla çalışılan konulardan bir tanesi verilen sağlık hizmetinin değerini ölçmek. Bu değer, yani bizim sağlık hizmeti dediğimiz zaman istediğimiz şey çok açık aslında. Biz ne istiyoruz? Güvenli bir sağlık hizmeti olsun. Yani hasta güvenliği, yanlış yapmasın hekim istiyoruz. En önemlisi o. Hasta güvenliği yönünden güvenli olsun. Etkili olsun. Yani ben gittiğim zaman benim hipertansiyonumu kontrol altına alsın. Etkili dediğimiz şey o. Hasta odaklı olsun. Yani bana odaklansın. Hasta odaklı dediğimiz zaman ne oluyor iş? Zaman ayırmasını istiyoruz. Zaman ayırsın, bana anlatsın, beni eğitsin, ben de ona göre ne yapacağımı öğreneyim. Şeyin istediği adı nedir? Parayı ödeyenlerin istediği şey verimli olsun. Yani ısraf olmasın. Boş boşuna Amerika'da 2,5 trilyon harcıyorlar sağlık hizmeti için senede 2,5 trilyon. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar. Yani bir trilyon olamadık daha. Amerika'da harcananın %30'u yani 1/3 yani 800 milyar dolara israf. Türkiye'de ne kadar olduğunu israfın bilmiyoruz. Amerika bir Türkiye gayri safi milli hasılasını israf ediyor. Türkiye zaten 87 milyar Türk lirası yani 40 milyar dolar civarında bir şey harcıyor şeye. Adı nedir? Sağlığa. Onun ne kadar israf ediyoruz bilmiyoruz. Verimli olmasını istiyoruz. İsrafı ne kadar daha bu oranı? 800 milyar dolar. 2,5 trilyon. %30. %1/3 yani. 1/3 tabii. Tam şeyi. Bu Avrupa'da da çok gün tartışmaya başlandı. Şimdi son günlerde bakıyorum. Fransız gazetelerinde falan ne kadar çok israf diye dergilerde falan. İşte Amerikalılar bu raporu yayınladıktan sonra Avrupa ülkeleri bunu çalışmaya başladı. İngiltere'de ilk rapor çıktı. İngiltere'de biraz daha az gözüküyor. Yani İngiltere daha şey. İngiltere'de bir şirket, bir şey vardı, bir kuruluş vardı değil mi hocam? Bu habire bir National israf, Health Service. O muydu? Hani sürekli bu israf raporlarını daha kısmalıyız, kısmalıyız diye. Audit şeyi var. National Audit Sistem var. O devamlı şey. Bizim Sayıştay'ın yerine geçen sistemleri var. Türkiye'de de Sayıştay'ın bu şekildeki raporları var. Mesela hastane enfeksiyonları ile ilgili muhteşem bir rapor var. Orada da gayet açık bir şekilde israf değilse bile neleri doğru yapamadığımızı çok güzel gösteriyor. 2007'de yayınlandı. Onun için şey var. Bu şeye dönersek başka ne istiyoruz? Zamanında olsun. Yani benim kalça protezim değişecekse 6 ay beklemeyin. 2 hafta içinde olsun. Ve eşit olsun. Yani herkese eşit olması lazım. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bunların olabilmesi için erişim çok ön plana çıkıyor. Yani benim aklıma estiği an doktora gitmem, ulaşmam lazım. Türkiye bunu çok güzel başardı. Geri dönüşüm veyahut da işte sağlıkta dönüşümün en büyük başarısı bu. Nasıl yaptı bunu? Dedi ki hekimine sen ne kadar çok hasta görürsen ben sana o kadar çok para veririm. Performansı neye bağladı? Volüme bağladı, sayıya bağladı. Şimdi bu bizde olan bir şey değil sadece. Bunu ilk başlatanlar Amerikalılar. Ya şimdi bugün Amerika ne yapıyor? Amerika diyor ki ben artık volüm bazlı ödeme yapmak istemiyorum diyor. Yani ne kadar hasta baktın? Kaç hasta baktın? Ona göre ödemek istemiyorum diyor. Ben şimdi diyor ne kadar hastaya ne değerde baktın onu gözlemek istiyorum diyor. Bunun içinde 3 tane şey koymuş. Birincisi diyor ki hasta mutluluğu yüksek olacak. Çünkü biz niye varız? Yani bütün sağlık çalışanları olarak baktığınız zaman niye varsınız? Hasta için varız. Ya hasta yoksa sağlık çalışanı yoktur. Onun için onu mutlu etmek lazım. Birincisi o. Ve bunun için şimdi muazzam programlar çıkarttılar. Patient engagement diye bir şey çıkarttı. Yani hastayı tamamen bağlayacaksınız. Sisteme bağlayacaksınız. Doktora bağlayacaksınız. Bu çok önemli bir hale geldi. Hasta memnuniyetini yükseltmek için. İkincisi güvenli sağlık hizmeti vereceksiniz. Yani hata yapmayacaksınız. Şimdi biz şey için, hastane enfeksiyonları için dinlemişsinizdir benim böyle sıfır infeksiyon, sıfır tolerans konuşmalarımı. Şimdi yeni bir slogan atılmaya başlandı. Sıfır tıbbi hata. Bu da çok yeni bir şey. Evet, bu yeni, daha yani bu Eylül ayındaki sloganlardan bir tanesi. Sıfır tıbbi hata. İşte değer bazlı dediğimizde o. Hastayı mutlu edeceğiz. Hastayı mutlu ederken sıfır hatayla gideceğiz. Üçüncüsü de yapılan bütün sağlık uygulamalarında kanıta dayalı standartları uygulayacağız. Yani rehberler. Evet. Bundle'lar, işte kılavuzlar, protokoller. Bunlar olmadan value based veya işte değer bazlı sağlık sistemi olmaz. Ha, bunu neyle bağladı? Kanunla bağladı. İşte meşhur bu Obamacare diyorlar ya, herkes evet. Obama çıkarttığı için şeyi, adı nedir, reformu Obama hükümeti sırasında ve başkanlığı altında Obamacare diyorlar, ama Obamacare'in en önemli kanunu accountable care, hesap verebilir olmak. En önemli şey bu. İşte hesap verebilir olurken de bu üçünü soruyor. Diyor ki gelen hastayı mutlu ettin mi? Evet. Gelen hastana hata yaptın mı? Hayır. Gelen hastanda standartları, kanıta dayalı sistemler uyguladın mı? Evet. Bunun için 56 küsür şu anda standartları var. Mesela bizim konularda, enfeksiyon, mikrobiyoloji konularında şey olarak baktığın zaman diyor ki katetere bağlı damar içi infeksiyon oranın sıfır olması lazım diyor. Orada hata yapma. Yapmayacaksın diyor. Onun gibi mesela pnömoniyle hasta geldiği zaman acil servise 4 saat içinde antibiyotiği başlayacaksın diyor. Yani çok, evet, çok da güzel kanıta dayalı kriter. Bunların hepsi rehberlerde var çünkü. Onun için bizdeki dönüşüm volüm kısmını halletti. Evet. Ama volüm kısmına daha geçemedik. Evet. Ama değer kısmına geçemedik. Ama zaten volüm kısmı bırakılıyor anladığım kadarıyla. Abi, bir şey soracağım size. Pardon. Söyleyeceğim. Yani şimdi biz şu anda ne durumdayız tahmin edebiliyoruz ama yeteri kadar bir bilgimiz var mı bilmiyorum. Yani şimdi mesela binlerce hasta gidiyor. 10 dakikada bir, 8 dakikada bir hasta bakılıyor. İşte reçete yazılıyor, gönderiliyor. Peki bunun klinik sonuçlarına dair bir elimizde bilgi, bulgu, bir şey var mı? Güzel, çok güzel. Bu şeyi yapabilmek için, yani değer bazlı değerlendirme yapabilmek için de bir takım sonuçlara bakmamız lazım. Gene bu sonuçları da 3 şekilde inceliyoruz. Birisi klinik sonuçlara bakacağız. İkincisi hasta mutluluğu sonuçlarına bakacağız. Gene önemli şeylerden birisi. Üçüncüsü de ekonomik sonuçlarına bakacağız. Yani sen bu işi yapıyorsun. Evet. Yani pnömoniyi ben piperesin tazobaktanla da tedavi ederim. Penisininle de tedavi ederim. Yani pneumokokal pnömonisi. İkisi de etkili. Ama birisi 50 kuruşa mal olur. Öbürü 550 kuruşa mal olur. Mesela örnek olarak veriyorum. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz hasta mutluluğunu ölçüyoruz. Yani nasıl ölçüyoruz, o kısmına girmeyelim. Ama ölçüyoruz. Yani bir hasta mutluluğu şeyimiz var. Klinik sonuçları ölçmüyoruz. Yani şu andaki elektronik hasta kayıt sistemimiz veya kalite sonuçlarını alan sistemlerimiz bunları ölçmüyor. Yani gene ben kendi konumdan söyleyeyim. Hastane enfeksiyonlarını ölçüyorduk. Bu sene ölçemeyeceğiz. 2014 rakamları 12. çıkmayacak. Şey, çünkü programda bir sıkıntı var benim anladığım kadarıyla. Ölçtüğümüz zaman da gördük ki Amerikalı, Avrupalı, İngiliz katetere bağlı damar içi enfeksiyonu sıfıra indirebiliyorken bizimkisi çok yüksek. Yani kat kat yüksek. Kalite. O zaman pek ölçmek... Raporu web sitesinde, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde. Hipertansiyona bakıyoruz. İskoçlar %72'sini kontrol ediyor. Biz tedavi alanların %58'ini tedavi edebiliyoruz. Ama tedavi almayan o hipertansif grubunun çok hepsine önemli. Baktığınız zaman %20'lere düşüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hemoglobin A1C'ye bakıyorsun. Yani diyabeti kontrol eden en güzel kriter o. Evet. Avrupa'daki en yüksek ortalama bizde. Demek ki diyabetik hastalarımızı biz kontrol edemiyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bizde volüm bazlı performans ve burada hastanın sağlık kurumlarına erişimi kolaylaştı. Evet. Bu son 10 yılın hükümetinin sağlık konusunda da hani toplumdaki kendilerine gösterilen güvenin önemli bir nedeni oldu. Peki şimdi Betül Gül'ün de belirttiği, sizin de Amerika için söylediğiniz bir takım kriterler var. Yani acaba kalite ne oldu? İşte sıfır risk gibi, diğer nedenler, hasta mutluluğu gibi. Peki Amerika bunu niye yaptı? Çünkü sağlık harcamalarının üçte birinin israf olduğunu görerek buraya doğru kalıyor belki. Bizde evet volüm bazlıdan toplum mutlu. Kalitede işte 10 dakikada bir hasta bakıyor. Böyle hasta bakılır mı? Adamın hiç umurunda değil bu açıkçası. Doğru mu? Değil. Ama hiç umurunda değil ve olmayacaktır da. O zaman bizde de acaba bu volüm bazlı ekonomik olarak bir kayba, bir israfa yol açıyor mu? Bunun hesaplanması herhalde bizim ülkemiz için daha önemli. Buradan vurabiliriz. Yani Amerika'da hastaların ya bize iyi, evet erişiyoruz doktor ama bize yeterince iyi bakmıyorlar şikayeti Türkiye'de hiçbir zaman olmayacak. Ama bir şey söyleyeceğim ben sana yanına önce şey yapmadan önce. Yani şimdi hiç umurda değil olmayacak diyorsun ama yani o hocanın bahsettiği değer bazlı uygulama, performans şu da demek değil mi? Yani ben 10 dakikada bir bana bakılıyor ama acaba ben doğru tanı alabiliyor muyum? Yani benim hastalığıma tanı konabiliyor mu benim, daha doğrusu? Benim itirazım şu. Yani, bu olmamalı, yanlış demiyorum. Elbette bu böyle de Türkiye'de adam doktora erişemezken şimdi doktora erişiyorsa eğer bundan bir kere mutlu olacak. Tamam, nasıl bakın da önemli. Tanı konabiliyor mu acaba? İkincisi belki bir müzik arası verelim ondan sonra size bir şey soracağım. Bu üçte birlik israf ABD için konuşuyorum, Türkiye değil. Aslında bu kapitalist sistemin getirdiği bir körükleme, bir yapay bir tüketimden de sağlık sektöründe sadece para kazanmaya indekslenmesinden kaynaklanmadı mı? Bunu isterseniz zaman aradan sonra konuşalım, bir müzik arası verelim. Verin. Tamam. Memnuniyetle. Peki şimdi ilginç bir dönem müziği dinleyeceğiz. 1480-1520 arasında tam popüler müziğin ya da halk müziğinin operaya geçişi öncesi arada Frottole dönemi var. Bu Frottole dönemi ne ait bir parça. Hiç uzatmayayım bu popüler müzikten operaya geçişi. Marchetto Cara'dan dinleyeceğiz. Sedef de Vengo e Meno parçanın adı. Biraz ben de o yanlış telaffuz etmiş olabilirim ama Fermate Il Passo isimli CD'den dinliyoruz. Frottole'ye bir örnek. 12 Aralık 2014 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında Profesör Doktor Erdal Akalın'la canlı yayında birlikteyiz. Biz Frottoli 1480-1520 döneminde opera öncesi bir parçaya kulak verdik. Parçanın adı SDF de Mengo e Meno idi. Çok hoştu. Evet, parça çok güzeldi. Evet. Nerede Erdal abi ben şey sordum. Senin sorduğun bir soru vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu israf nereden geliyor? Bir kere hani sadece bunu sağlık için harcanan parayı arttıralım diye olmuyor bu. Nedenini çok kısacık Amerika için şöyle açıklayayım. Ondan sonra Avrupa ülkelerine geçelim. Sonra da alt basamak şeylere geçelim, başlıklara geçelim. Amerika'da sağlık ödemelerinin en büyük şeyi hala devlet. Yani aslında hani özel sigortalardır, şudur budur vesaire deniyor ama hala devlet. Bir kez devlete bu çok büyük bir yük olmaya başladı. Medicaid ve Medicare'de muazzam harcamaları var. %70'e yaklaşıyor neredeyse sağlık harcamalarında devletin payı. Bu çok büyük bir şey. 2,5 trilyonun %70'ini o harcıyorsa bir dakika dedi. Ya yani ben bunu harcıyorum ama bu karşılığında değer mi sorusunu da sorayım dedi. İkinci olarak da özel sigortası olan kişiler artık özel sigortaları karşılayamaz hale geldi. Bu senin yorumunda paralel olan kısmı o. Çünkü özel sigortalar sağlık harcamalarını ödeyebilmek için gittikçe primi yükseltmek zorunda kaldı. O primi yükselttikçe bu sefer vatandaş dedi ki ya bir dakika yani ben bunu ödeyemiyorum artık. Ben bundan vazgeçeyim. Ve sigortasız Amerikalı sayısı 50 milyonun üzerine çıktı birdenbire. İkinci tarafı bu. Şimdi şeye baktığın zaman tamam Amerika'da devlet şu kadarını ödüyor, geri kalan özel sektör diye bakıyorsun ama Avrupa'da her şeyi biliyorsun sosyal devlet. Yani her yerde ya sen çalıştığın yerden primin kesilir yahut da genel sigorta içinde kapsama girersin. İngiltere'de öyle, Almanya'da sigorta var, sigorta aracılığıyla şey yapıyor. İskandinav ülkelerinde muazzam bir sosyal devlet var. Fransa bir numara şu anda sosyal devlet yönünden. Onun için onlarda da hükümet karşı çıkmaya başladı. Bir dakika dedi. Yani bu sistem güzel de gayri safi milli hasılanın 10'unu 12'sini ben buraya harcıyorum. Bunun da bir karşılığını almam lazım deyip sorular buradan çıktı. Ha niye bu oluyor? Yani israfın nedenleri ne? Bu sistem hangi en iyi sistem bile alsan İngiltere'de bu böyle yani İngiltere'de eskiden iyi bir sistem vardı. Sonra birdenbire dibe vurdu. Şimdi yine ciddi bir şekilde geriye döndü. Yani iyi olduğu iddia edilen bir sağlık sistemi olmaya başladı. Nedeni şu. En önemlisi zaman ayırma. Yani eğer sağlık çalışanı hastasına zaman ayıramıyorsa bir kere olay orada bitiyor. Şimdi zaman ayırmayınca bak neler olmaya başlıyor. Birincisi hekim korkuyor. Acaba ben bir şey atladım mı diye. Bir de onlarda davalar var. Tabii yani hele Amerika'da çok fazla, diğerlerinde daha az. Ama mesela Fransa'da sen daha iyi biliyorsun diye söylüyorum. Fransa'da bir hata olduğunu gör görmez devlet diyor ki hastaya kusura bakma biz sana hata yapmışız. Al sana şu kadar tazminat diyor. Mahkeme yok, hiçbir şey yok ama çok ciddi bir tazminat ödüyor. Devlet ödüyor bunu. Şimdi birincisi o zaman defansif tıp. Ben hata yaptığımdan korkuyorsam o hatadaki açıkları yakalayabilmek için bir yığın test isterim. Bir yığın röntgen isterim. Evet. Bir yığın tetkik isterim. Gereksiz. Vesaire vesaire. Yani gereksiz defansif tıp dediğimiz şey bu. Ha ikinci defansif tıp şekli ben cerrahım. Kötü bir ameliyat yani riski yüksek olan bir hasta var. Sonuçlar istediğim gibi çıkmayabilir. Ben hastaya ameliyat etmiyorum. Bu daha da kötü. Daha da kötüsü. Yani defansif tıp dediğimiz şey böyle. İki ucu keskin bir bıçak. İkincisi teknoloji çok pahalı. Yani sen teknolojiyi doğru kullanmak istiyorsan ne bileyim işte MR'ı her beli ağrıyana MR çektirmeye kalkarsan bu MR yani evet bazı işte görüyorsunuz çektiriyorsunuz doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki ya bundan ne biçim kesit almış ben bu kesitte bir şey okuyamam ki diyor. Hadi bu sefer gidiyorsunuz bir tane daha kesit aldırıyorsunuz ama 4 misli, 5 misli, 6 misli daha fazla para vererek çektiriyorsunuz ikinci MR'ı bilmem neyi. Teknoloji pahalı olduğu zaman da diyor ki bunu diyor doğru ellerde ve doğru hastalara uygulayın diyor. Mesela laf lafı açıyor ama mesela israfı önlemek için Choosing Wisely diye bir grup kuruldu. Bu Amerika'daki bütün meslek dernekleri, American College of Physicians, American Society of Microbiology, Infectious Disease Society of America vesaire, yani yüzlerce dernek bir araya geldi. Her dernek dedi ki benim için şu 5 uygulama ısraftır dedi. Bunları benim üyelerim yapmasın dedi. Yani bunlardan birisi mesela bel ağrısına nörolojik belirtisi yoksa MR çekmeyin diyor. Baş ağrısına işte şu şu şu kriterler yoksa MR çekmeyin, BT çekmeyin diyor. Veya işte kulağı ağrıyan çocuğa şu şu şu belirtiler yoksa antibiyotik vermeyin diyor. Yani her dernek böyle beşer beşer koydu. Şimdi 500 tane madde var en azından ısrafı azaltıcı. Onun için pahalı teknoloji kullanacaksanız, pahalı ilacı kullanacaksanız ısraf olarak kullanmayın. İndikasyonu varsa kullanın vesaire yapın. Bütün bunların yanında da yine ısrafın en büyük nedenlerinden birisi tanı hataları. Şimdi zaman ayırmazsanız hastaya doğru tanıyı koyamıyorsunuz. Demin sormaya çalıştığım oydu. Tanı hataları ve az değil bu Betigül. Yani 10 hastadan birisi, otopsi çalışmalarına bakıyorsunuz. %10 ila 15 otopsiye gelen hastaların %10 ila 15'inde tanı yanlış. Yani Türkiye'de hiç otopsi yapılmadığı için, yani adli tıp haricinde otopsi çok az yapılıyor Türkiye'de. Biz bilmiyoruz yani, ama öbürü kanıtın da kanıtı. Yani otopsi kanıtın da kanıtı. O bakıyor işte adamlar o kadar büyük bir olay olduğu için bu seneki hasta güvenliği haftasını tanı hatalarına ayırdılar. Hocam o tanı hatası şey derken yanlış tanı koymak mı yoksa tanı koyamamak da mı? Hepsi bir bütün yani olarak. Yanlış tanı koymak. Tanıyı ilk geldiği zaman koymamak. Gecikmiş tanı koymayı belki geciktirmek. Tanıyı koymasına rağmen yanlış tedavi etmek. Evet. Yani bütün bunların hepsini birden topladığınız zaman bunlar bir kocaman bir şeyin içine giriyor. Çuvalın içine giriyor. Tanı hataları diye bir şey var. Improving Diagnosis diye bir şey var. Bir site var. Society of Diagnostic Errors'ın şey yaptığı. Ya bir tartışmalar var orada, yani neler neler atlanıyor, neler neler şey yapılıyor, hatalar yapılıyor. Onun için tanı hataları çok önemli. Yani biz Türkiye'de ne kadar tanı hatası yapıyoruz bilmiyoruz. Çünkü 5 dakikada bir hasta görüyorsunuz, 100 hasta görüyorsunuz, 150 hasta görüyorsunuz. Ne kadar tanı yapıyoruz bilmiyoruz. Ne kadar hata yapıyoruz bilmiyoruz. İlaç hatalarımız nedir bilmiyoruz. Mesela yine ısrafın nedenlerinden birisi ilaç. İlaç veriyorsunuz. Bir ilaç daha veriyorsunuz, bir ilaç daha. İlaç etkileşmesine bağlı yan etkileri birisinde artıyor, öbüründe bilmem ne oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunlara baktığın zaman sadece sağlık hizmeti sunumunu daha fazla kullanla bitmiyor bu iş. Kullandığın sırada işte defansif tıp uygulaması var mı? Tanı hatası ondan dolayı oluyor mu? Teknolojiyi gereksiz yere mi kullanıyoruz? Bütün bunların hepsini birden aldığınız zaman çok ciddi bir ısraf ortaya çıkıyor. Yani bunu engellemek, yani ben geçenlerde bir şeyde de bunu söyledim. Kronik hastalıklarla ilgili bir konuşma sırasında da, kronik hastalıklarda da muazzam bir ısraf yapıyoruz. Evet, biz onu da ayrıca soracağız zaten yani, kronik hastalıkları da. Senin tam sorun şeyine cevap oldu aslında hocanın söylediği, değil mi? Yani sen demin şey sormuştun, hani volüm bazlı sistemde hani daha çok harcamaya neden oluyor mu gibi diye bir şey söylemiştin sanki, yani değil benim mi? Benim demek istediğim, hani size bu ikinci bölüme başlarken aslında bu Amerikan sistemindeki sağlık ilerlerindeki üçte birinin israfı oldu. Evet. Şimdi örnek verdiniz siz daha somutlaştırmak için MR'ın gereksiz MR çekilmemesi. Evet. Neden insanlar gereksiz MR çekmeye başladılar? Çünkü o MR ya da görüntüleme sektörünün pompalamasıyla daha fazla para kazanayım diye insanlar gerekli gereksiz çekimler çektiler. Benim demek istediğim bu yani. Evet, evet. Ben anladım. Hani onun için Amerikan sağlık sisteminde istediğiniz kadar bunlar yapılması değil, çok güzel şeyler bunlar. Hı-hı. Ama ne olursa olsun bu sistem sosyal bir devlet yaklaşımı olmadıktan sonra bir görüşe göre bunlar düzelmeyecektir. Eğer öyle düzelmiyorsa böyle düzelir diye Amerikan sistemi değiştirmeye kalktı. Ama bizde düzelmesi için hasta ile doktor arasındaki zamanı arttırmanız lazım. Yani karşılıklı olan iletişim sizler hala şey yapıyorsunuz, öğretim üyeliği yapıyorsunuz üniversitede. Açın bakın körü kılımınıza, ders programlarınıza. Kaç tane sağlık iletişimi dersi var? Evet. Yani o kadar az ki Türkiye'de tıp fakültelerinde o beceriyi verdiğimiz, bu bir beceridir. Yani biz birinci günü, intern olduğunun birinci günü gidiyor hastaya, sahibi olarak hissediyor altıncı sınıf talebesi. Tabii. İyi de kardeşim, yani sen onunla nasıl konuşacağını bile bilmiyorsun. Tabii, çok önemli. Gidiyor amca diyor. Ya yani birinci hata, amca denmez hastaya. Şimdi bana geldi amca desin. Ya, böyle bir şey olmaz, ben Erdal Bey'im. Değil mi? Evet. Betü Gül Hanım sen. Tabii. Selim Bey'sin. Şimdi, ya biz bunları dahi öğretememişiz. Çünkü o zamanı biz kendimiz kullanamıyoruz ki. Zamanın çok kısıtlı olması ve performans nedeniyle bu kadar hataya açık, yanlışlara açık, yani doğru dürüst bakılamaz hastanın. Bunun bir takım ölçüm teknikleriyle var. Türkiye'de uygulanmadığı sürece bu ölçüm teknikleri bunun yarattığı kayıplar ve olumsuzluklar saptanamayacaktır. Ölçemezsin. Ölçemezsin. Yani bu afaki konuşulmuş. Onun için bunun gerçekten çok objektif, belki de bakanlık tarafından değil, daha bağımsız kurumlar tabii. Yani zaten ölçülmesi lazım. Ölçülmeden. Bu raporları yazanların hepsi bağımsız kurumlar. Yani bunlar Türkiye'de çalışmalar, bilimsel yani çalışmalar. Sosyal alanlarda daha çok oluyor. Tabii sağlık alanında yani, o kadar bağımsız kuruluşların ölçümleri pek yok. Sosyal dallarda daha çok var. Klinik sonuçlar çıkacak. Bir de onları sorgulayacağız değil mi? Yani onların işte üstünden. Klinik sonuçları görmeye başladık. Nasıl görmeye başladık? Önemli dernekler, önemli hastalıklarda prevalans çalışması yapıyor. O prevalans çalışmaları sırasında ne kadar kontrol altına alınmamış, ne kadar işte hipertansiyon çalışmaları var mesela, gayet güzel. TURDEP çalışmaları var, evet, şeyle evet, ilgili, diyabetle ilgili. Evet. Bunlar da gayet güzel bir şekilde görmeye başladık. Onun için şeyler, yani klinik sonuç rakamları yani çıkmaya başlayacak ama bu bağımsız kuruluşların, evet, bakanlığı değil, bağımsız kuruluşların yaptığı evet, bu yeni sağlık sisteminde bu hekime ve sağlık sistemine erişim kolaylaştı. Ama bu yanında neyi getirdi? Çünkü ben mesela tabip odasına bakıyorum. Tabip odası 10 yıldan beri hastaya kalitesiz hizmet veriliyor lafının dışında başka bir laf söylemedi. Yani ama böyle bir yerde ben bilmiyorum. Rakam göstermesi. Rakam göstermesi. İşte bir demek istemediğim yani somut. Kalitenin, yani, kalitenin birebir ölçülmesi yani lazım. Her şey. Hipertansiyon oranını İskoçya nereye çekti? İrlanda, İskoçya. İskoçya. Biz neredeyiz hala? Evet. İşte diyabetten neredeyiz? Evet. Bunların hepsinin çok somut yani, olması lazım. Evet, benim bildiğim kadarıyla başka türlü olmaz herhalde. Mesela ameliyatlarda falan da değil mi? Yani mesela mortalite oranları bir hekimin tek başına, örneğin bir damar cerrahisinde mortalite oranı vesaire, bunların hesaplanıyor olması gerekiyor tabii, ki tabii. Bizim ülkemizde bunlar ne kadar yani, bilmiyorum. O kadar güzel şey var ki ara vereceksin ama bir tek şeyi söyleyeyim. Şeyde Why is the best diye bir şey var. Web sitesi var. Web sitesine giriyorsun, Erdal Akalın diye yazıyorsun. Erdal Akalın pnömonileri nasıl tedavi etmiş? Yüzde kaçı ölmüş, yüzde kaçı ölmemiş? İşte hasta memnuniyeti ne kadardır? Gayet rahat buluyorsun sonuçları. Yani bu artık web'e kadar düşmüşken bizde hastaneler arası mukayese yapılabiliyor. Her şey yapılabilir. Yani müzik arasında istersen biraz sonra bir şey soracağım. Bununla hemen bağlantılı. Hocam şimdi bununla birlikte mesela şu aile hekimliği sistemi de var. Hı. Aile hekimliği sistemi mesela Türkiye'ye getirildi. Hani iyi hoş da mesela basamaklı sistem henüz. Hani mesela şimdi aile hekimi üst kuruma gönderebiliyor mu? Bir üst konsultana gönderebiliyor mu? Betügül çok güzel şeylerden birisi. Yani bu Accountable Care Action'da çok önemli konulardan bir tanesi bu. Adam diyor ki sağlık sisteminin integre olması lazım. Heh. Yani birinci basamak, ikinci basamak, bizim anlamımızı birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, tersiyer bakım. Bunun hepsinin integre olması lazım diyor. Bu ne demek? Birinci basamaktaki hekim, Türkiye'de aile hekimi dediler adına. Hı hı. Aile hekimi eğer şöyle bir şey olsa, Türkiye'deki herkes önce aile hekimine gider. Danimarka'da öyle. Danimarka'da eğer aile hekimine gitmeden hastanedeki bir hekime gitmeye kalkarsanız parasını cebinizden verirsiniz. Gayet rahat. Fransa'da öyle. Yani İngiltere'de belli bir kısmını vermek zorundasınız vesaire vesaire. Yani önce bir kısıtlama koyuyor. Önce aile hekimine gider. Aile hekimi eğer o işi beceremeyeceğini, becerememek demeyeyim de uzmanlık alanı dışına daha fazla bir uzmanlığa ihtiyacı var ise tutacak, o zaman diyecek ki işte kardiyoloğa gitmen lazım. Ama onun da yollayacağı kardiyologlar belli. Tamam. Etrafındaki 4 tane kardiyoloğa işte A aile hekimi yollar diyor. Hı hı. Onlara yollayacak. Ha, niye bu? İntegrasyonu hı. sağlamak için. Oradaki kardiyolog bütün verilerini, bulgularını geriye yolluyor. Adam niye gülüyorum biliyor musun? Niye gülüyorsun? Birincisi böyle bir sistemi Türkiye'ye empoze etmeye. Bakın şimdi kimlerden itiraz sesi geliyor? Bir, hasta ve hasta yakınları derneği ve tabi odada diyecekler ki hastanın doktorunu seçme hakkı vardır, isteyen istediği yere gider. Seçsin. İki, aile hekimi ben burada tıkandım, bundan sonrası beni değil kardiyola ilgilendirir, onun uzmanlık alanına girer demeyecektir, kendisi bakmaya çalışacaktır. Üç, ben istediğim kardiyola gönderim diyecektir. Selim sen bugün niye negatifsin? Bugün çok negatif. Evet yani. Ya, ülkemin gerçekliği yok, size anlatmaya çalışacak. İlk hakettiniz, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya, şimdi, ama ben idealini sunmamız lazım. Şimdi bu integre çok enteresan bir yere doğru gidiyor. İntegre sağlık sistemi. Sadece bu birinci, ikinci, üçüncü basamak için değil. Elektronik hasta kaydı. Yani şu anda biz bir dijital dünyada yaşıyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım. İster beğenelim ister beğenmeyelim. Hani Orwell demiş ki 1964 miydi onu söyledi? 84. 1984'te işte herkes takip ediyor. 2014'te herkes herkesi takip ediyor. Herkes herkesin bilgisine anında erişebiliyor. Şimdi bunu zaten yapabiliyor isek sağlık hizmetiyle ilgili bütün bilgilerin de ilgili kişiler tarafından izlenmesi ve ona göre paylaşılması bizim lazım. O bilgide izleniyor da başka şeyler izleniyor yakına. Neyse. Onun için şimdi mesela bir şeylerin adı nedir? Aile hekimlerin bir şeyleri var. Aile hekim net programları var. Elektronik evet. hasta. Hı-hı. Ama onu ikinci aile hekimi göremiyor. Hı-hı. O sadece size ait. Oradan siz Sağlık Bakanlığı'na yolluyorsunuz verilerinizi. Ama ben Selim'in yerine Betü Gül'ü seçtim. Yani bundan sonra ben Betü Gül'e gideceğim. Selim sana şeyleri görmüyor. Önceki muayenelerini görmüyor. Görmüyor. Aynı şey. Hastaneye gittiği zaman SağlıkNet'e giriyorsun bu sefer. Bütün veriler SağlıkNet'te kaldı. Öbür tarafa ya yani aile hekimine gittiğin zaman hastanede ne yapıldığını o göremiyor. Yani ama şimdi ne var? Apple 6 çıkarttı. Üstünde her şey var. Yani ben istersem onunla doktorum aracılığıyla bütün izlenimlerimizi yapabiliyoruz. Bütün izlenimleri yapabiliyoruz. Vesaire şeyler yapıyoruz. Yani benim gitmeme gerek yok. Ben ona kaydediyorum hipertansiyon, kan basıncı değerlerimi. O bana diyor ki ya işte Erdal şöyle yap, böyle yap. Kan şekerim şu olmuş. İnsülini şuraya çıkart, buraya indir. Veya şu ilacı ekle veya şu ilacı çıkar. Yani artık bunu insanlar cep telefonuna getirmiş. Evet. Biz bunu daha ortamda kullanamıyoruz. Evet. Yani bunlar çok önemli integre konular, integrasyon konularının içinde alınmalı. Peki bir müzik arası daha verelim. Şimdi salı akşamı İstanbul'da Cemal Rişre'de de konser verecek olan Jordi Savall'dan bir parça dinleyeceğiz. Kendisi Bach, Mozart, Haydn, Purcell, Vivaldi gibi birçok müzisyenin eserlerini yorumlayan bir grup lideri. Ama aynı zamanda Tout le matin du monde, bütün dünyanın sabahları ya da Versailles müzikleri, Türkiye, İsrail ya da Ermenistan müzikleri gibi veya Don Quixote operetleri gibi, kapellalar gibi birçok jandark gibi eserin CD'sini hazırlamış bir müzisyen. Çok yönlü bir kişi. Onun çıkarttığı CD'lerden sonuncusu Hommage à la Syrie. Suriye'ye bir gönderme, Suriye'nin anısına bir CD. Oradan bir parça dinliyoruz. Parçanın adı Ahla Zahra. عصفوري ترغلة ويترجم شوها زهرات المقل الشقرة على شعرها تشكيلي نقيها بلون المرمر وحكايات النار وتراب الجرد الأصفر والثلج الختيار Aralık 2014 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında ve konumuz Profesör Doktor Erdal Akalın sağlık sistemleri ve olup bitenleri konuşmaktayız. Son 10 dakikaya da girmiş bulunuyoruz. Evet, şimdi geçen bölümde ben bir toparlama yapayım. Şöyle konuştuk. Hani bu son sağlık sistemindeki değişiklikten sonra çok sayıda hasta bakma, volüm bazlı hasta hizmeti gündeme geldi. Bunun değer çıktılarını konuştuk. Klinik neydi hocam? Klinik sonuçlarını, klinik hasta memnuniyeti ve de ekonomik yönlerini konuştuk. Bir de en son bir küçücük integrasyona değindik. Aile hekimleri örneğin işte hani bir basamak sistemi olmadığı için onun sakıncaları var. Ondan bahsettik ki bence aile hekimleri de bundan sıkıntı duyuyor. Yani onlar da yetemediği yerde destek almak istiyorlar diye düşünüyorum. Aslında sistemle ilgili konuşacak belki daha farklı şeyler de var. Koruyucu hekimlik var vesaire vesaire ama isterseniz hocam çok hani sizin de hep vurguladığınız gibi kronik hastalıklar üzerinden biraz devam edelim. Yani kronik hastalıkların siz her geldiğinizde bize oranını ve mesela dünyadaki ölümlerin ne kadarının kronik hastalıklardan olduğunu ben duydukça hep şok geçiriyorum. Doğru. İsterseniz oradan girelim. Ne kadarı kronik hastalıklardan hocam? %60'ın üzeri. %60 üzeri dünyadaki ölümlerin. Yani 53 milyon öyle söyleyeyim. Yani 53 milyon insan her sene kronik hastalıklardan ölüyor. Bu korkunç bir rakam. Ve de yani hiç belki de beklemediğimiz şeylerden bir tanesi hep eskiden derdik ya işte biz genç toplumuz Türkiye için. Evet. Genç toplumlarda kronik hastalıklar daha az olur, şu olur. Öyle değil. Genç ve gelişmekte olan toplumlarda Afrika gibi, Asya'nın bazı ülkeleri gibi oralardaki toplumlarda kronik hastalıkların görülme sıklığı çok yüksek. Ölümlerin %70'i gene kronik hastalıklardan dolayı ve yine gelişmiş, gelişmemiş, geri kalmış bütün ülkeleri alın. Sağlık harcamalarının %60'ı 80'i kronik hastalıklar. Yani bugün ilk ele alınması gereken konu herhalde. Dünya Sağlık Örgütü onu söyledi. Dedi ki dünyanın bir numaralı sağlık sorunu, 2011'den beri bunu söylüyor. Dünyanın bir numaralı sağlık sorunu kronik hastalıklardı. Yani biz hep diyorduk işte ishalli bebekler, infeksiyon hastalıkları vesaire. Bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü plana düşmeye başladı artık. Kronik hastalıklar o kadar şey oldu ki bunun nedenlerinden birisi de şu. Kronik hastalıklar yani neresinden bakarsanız bakın gene erişkin hastalığı. Yani 18 yaşın ne üzerinde. Ne olduğunu bir isterseniz dinleyicileri hani işte tansiyon gibi. Yani dört tanesi çok çok önemli. Hipertansiyon senin söylediğin gibi. Diabetes mellitus yani şeker hastalığı. Ondan sonra kronik obstrüktif akciğer hastalığı, sigara içmene bağlı ve de kanser. Artık kanseri biz kronik hastalıkların içine sokuyoruz. Onun dışında da mesela romatolojik hastalıkların büyük çoğunluğu, romatoid artrit gibi, depresyon, demans, bunların hepsi o grubun içine giriyor, kronik hastalıkların içine giriyor. Buradaki sorun da şöyle, yani bütün şeylere bakın, dünyadaki çalışmalara bakın. Niye kronik hastalıklar sorun diye baktığınız zaman bir numaralı sorun parçalı sağlık sunumu, sağlık hizmeti sunumu. Yani parçalı dediğimiz işte biraz önce konuştuğumuz şey. Yani aile hekimi aslında sistemi şöyle olması lazım. Bir hekimi olması lazım hastanın veya ailenin. O doktor bütün sağlık hizmetini koordine etmeli aslında. Yani benim diyabetim varsa gittiği yere kadar o hekim takip etsin, aile hekimim takip etsin. Ama eğer aklında bir soru işareti olmaya başlarsa, ne bileyim insüline başlayalım mı başlamayalım mı, şu, işte şunu yapalım mı, zayıflamıyor mesela, ben bunu ameliyata mı yollayayım, başka bir şey mi yapayım filan, o zaman endokrinoloğa yollasın yani. Ama şu andaki sisteme baktığınız zaman ne oluyor, dünyanın ülkeleri hariç, sosyal devlet ülkeleri hariç, işte İskandinav ülkeleri, Fransa'nın bir kısmı, İngiltere geneliyle bütünüyle ne yapıyor orada? Gerektiği zaman yan dal uzmanına yolluyor. Kronik hastalıklarda en önemli şey o. Eğer koordinasyonunu yapabiliyorsanız, siz kendiniz yönetebiliyorsanız çok güzel. Birinci şeyi o. Ama yönetemediğiniz anda da bir yukarıyla koordinasyonlu bir şekilde yollamanız lazım. İkincisi, sürekliliğin sağlanması lazım. Şimdi bizim sağlık sistemimizde süreklilik pek yok. Niye? Devlet hastanelerinde, araştırma, devlet araştırma, eğitim araştırma hastanelerinde ne görüyorsunuz? Haftada bir veya ayda bir asistan rotasyonu görüyorsunuz. Uzman rotasyonu görüyorsunuz. Ya benim randevum 1,5 ay sonraysa, onu bir daha göremiyorsunuz. Ben o doktoru görmüyorum gene. Ama kronik hastalıklarda tam tersine. Hep aynı doktorla kalmak lazım. Hep aynı takımla kalmak lazım. Aslında bu takım işi. Hemşire de aynı olması lazım. Diyetisyen de aynı olması lazım. Sosyal hizmet uzmanı da aynı olması lazım vesaire. Üçüncüsü, hasta güvenliği sorunları var. Şimdi ben hep onun örneğini veriyorum. Diyorum ki Ahmet Bey diye bir hasta var, 72 yaşında. Kalp hastalığı var, diyabeti var. Biraz da romatoid artriti var. Bir de kalp yetersizliği var. 4 tane, 5 tane bunun doktoru var gittiği zaman. Bunların hepsi birer ikişer ilaç veriyorlar. 7-8 ilaç alıyor. Bu ilaçların etkileşimi var mı yok mu? Kim koordine ediyor bunu? Koordinatör doktorun olması lazım. Tabii. O olmadığı zaman da o ilaçlarla beraber hasta güvenliği sorunları başlıyor. Medikasyon hataları başlıyor vesaire vesaire. Koordinasyon eksikliği en önemlisi. Tabii bir de aile hekiminin veya birinci basamak hekiminin yapabileceği işi siz yan dal uzmanına yaptırırsanız, bu sefer hizmet çok pahalıya mal olmaya başlıyor. Bu. Onun için yani şeyin adı nedir? Kronik hastalıkların niye bu kadar önemli bir hale geldiği, niye bununla ilgili ciddi önlemler alınması gerektiği buradan ortaya çıkıyor. Yani bunu gelişmiş ülkelerin de yapması lazım. Gelişmekte olan ülkelerin de yapması lazım. Hepsinin yapması lazım. Ne kadar önemli aslında, mesela bu koordinasyon bozukluğu hiç konuşulan bir konu değil. En önemlisi o. Bir numaralı yani, neden. Ama mesela hastalar bize geldiği zaman biz onlardan hep duyuyoruz işte. Yani işte bir o doktora koşuyor, bir buraya, o kliniğe gidiyor. Ama bütün onların hepsini, yani mesela iç hastalıklarındaki doktor ortopedide ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Yani net çekildi, net tetkik yapıldı, sonucu ne bunu bilmiyor. Ve hakikaten çok önemli bir. Hocam aslında ben sizi dinlerken mesela Sağlık Bakanlığı'nın hani sizin bu tecrübelerinizden çok faydalanması lazım diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, belki de danışmanlık hizmeti veriyor musunuz? Buradan da öyle duyuralım Erdem hocamızın yok. Bu tecrübesinden yani faydalanalım. Yani şöyle söyleyeyim. Kronik hastalıklarla ilgili son 2-3 yıldır Sağlık Bakanlığı bayağı ciddi atılımlar içinde. Diyabetle ilgili epeyce bir şeyler yapmaya başladılar. Hatta geçenlerde gayet güzel broşürler hazırlamışlar. Onu evlere posta ile gelmeye başladı. Enteresan bir şekilde. Bayağı bir şeyler yaptıklarını ben inanıyorum ama ben hizmet vermiyorum. Danışmanlık hizmeti vermiyorum. Ama bu söylediklerinin hepsini ben senelerde söylüyorum. Evet. Onlar da biliyorlar. Onlar da duydular. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bakın, bu sadece bir dairenin veya sadece bir genel müdürlüğün orada da bir koordinasyon olması lazım. O, bu koordinasyon işi yani çok çok önemli. Bakanlık karar alacak, onun SGK'dan maliyeden. Onlar birbirlerinden sanki rekabet için. Aynen öyle. Yani çok bütün konu. Bunların hep beraber. Ya, biz şuna çok fazla eğilmiyoruz. Kronik hastalıklarda artık en önemli şeylerden birisi koruyucu hekimlik aktivitelerini arttırmak. Yani bunda hekim olması da şart değil. Koruyucu sağlık hizmetini arttırmak lazım. Yani sağlık eğitimini arttırmak lazım. Sağlık okuryazarlığı düzeyini arttırmak lazım. Taramaları arttırmak lazım. Yani erken tanıyı koyacaksınız. Benim gözüm kötü görmeye başladıktan sonra diyabet tanım konmuş, bir işe yaramaz. Yani bir de yani uzmanlık alanı gerektiren spesifik kurumlar hastaneler olmalı şimdi değil mi? Yani o bir acıma parmak bastın. Tek uzmanlık hastaneleri onkoloji dışında dünyada hiç başarılı olamadı. Hı. Yani kemik hastaneleri var ayrı olarak. Evet. Kalp hastaneleri var. Hı hı. Göğüs hastaneleri var. Ya yani bunlar belli bir yere kadar başarılı oldu. Ama mesela bir kalp hastanesi kurduğun zaman çok iyi bir kardiyoloji olması lazım. Yanında çok iyi bir nefroloji olması lazım. Yanında çok iyi bir mikrobiyoloji olması lazım destek verecek. Çok iyi bir infeksiyon hastalıkları olması lazım. Yani işin içine ne giriyor? Birdenbire hastanenin boyutu büyümeye başlıyor. Yani gidip de oraya bir infeksiyoncu koyduğunuz zaman sen işte mediastinit çıksın diye bekleyemezsin. O zaman ne yapıyor? Bir infeksiyon polikliniği aç diyor. Sen infeksiyon hastalarında evet. Oradan bak diyor. Hele hele bu performans sisteminde elin mahkum. Başka türlü para kazanamıyorsun. Onun için buradaki sıkıntıların en büyüğü o şeylerde yani integrasyonu sağlayabilmek. Ben öyle evet. Onun yerine hani bu bölgesel hastane diyorlar ama bölgesel sağlık merkezleri kurarım. Yani o 24 şeyin saat içinde hizmet falan. Evet, o şeyin içinde genel hastanesi olacak. Genel hastanede bütün o uzmanlık dallarının her şeyi olacak. Entegre vaziyette. Onun yanında da işte ne bileyim kalp bölümü de yani ayrı bir bina olabilir ama beraber hani yıldız binalar var ya. Yıldız evet, binanın tabii, bir şeyi olacak. Yani Duke Üniversitesi'nde ben bunu gördüm mesela. Hı-hı. Muhteşem bir şeyleri var. Mimarileri var. Onu bile entegre etmişler. Yani ben şeye çok karşıyım. İşte 4000 yataklı hastane yapacağız. Ya 400 yatağın üzerindeki hastanelerde bu işler yürümüyor. Evet, evet. Yönetimi çok zor. Hı hı. 400 yataklı olsun. Hantallaşıyor tabii. Çünkü. Yanına başka şey kurabilirsin. Yanına başka bir şeyi kurabilirsin. Kampüsler yapabilirsin ama şey çok zor. Peki. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Vaktimizi bitirdik. Bitirdik yani. Ben çok teşekkür ederim. Sorular da bitmedi, anlatacaklarınız da bitmedi ama. Ben çok teşekkür ederim yani bu fırsatı verdiniz tekrar. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Şu volüm bazlıya tekrar dönecektim ama vakit hakikaten kalmamış. Bir dahakine eğitimle konuşuruz belki. Seni. Peki ya abi, şimdi tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benamar'dan bu Fransız şansonunu siz gelirken söylüyordunuz. Değişik farklı müzisyenler çıkıyor Fransa'da. Evet. Fransız müziğin türü değişiyor. İşte onların bir temsilcisi Benamar. Ondan son çıkan CD'sinden bir parça Paris by Night. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. J'étais super naze, grosse semaine de boulot. Je me sentais d'occase, besoin de repos. Faut être raisonnable pour faire des vieux os. Intraitable, savoir se coucher tôt. J'ai dit les gars sans moi, je rentre, j'ai de la route. Non, n'insistez pas, bon d'accord, 5 minutes. J'aurais dû me douter que c'était qu'un début. Les meilleures soirées ne sont jamais prévues. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. En sortant du bistrot, j'ai dit cette fois j'y vais. On est sorti du resto, mais 4 heures après. Quelqu'un a dit, on se quitte pas comme ça. Je sais plus trop qui, je crois que c'était moi. On a pris un taxi, parce qu'au volant pas d'alcool. Et faut dire qu'aussi on retrouvait plus la bagnole. On a été dans un bar et dans un autre un peu mieux, en s'arrêtant pour boire un coup entre les deux. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Il était tellement tard qu'il était presque tôt. On allait bientôt voir les gens partir au boulot. On a été dans un club, dans une discothèque, dans une boîte à la mode. Là, ce fut un échec. Un videur nous a refoulés, je lui ai demandé doucement si